الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال عليه الصلاة والسلام كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به رواه البخاري زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو ما دا اللہ دا کتاب یو دعا آیاتنا او دا نبی علیہ السلام یو دعا احادیث مبارکہ استا سڑوان دے ولستر اللہ رب العزت دا دین اسلام دا سمج او دا پوہے او پاغی دا عمل کل توفیق دی منگو تاسل نصیب کی دا اولینی آیات کریمی ترجمہ دادا اللہ رب العزت وی اے زما رسولانو اے زما انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام خورائی د پاکنا پاک حلال رزق خورائی وعملو صالحا او عمل کوئی نیک دویم آیاتی کریمہ چی ماستا سڑان دیو لستو ناغی کہ اللہ رب العزت وی اے زما بندگانو ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل مخری خپل مالونه په خپل منځ کې په باطلی او غلطی طریقې سره هر هغه طریقہ چې په شریعت کې ناروا او ناجایز ده دا غي په طریقې دی یو بل مال مخری. رمبنه حدیث چې ماستا سوران دی ولستو نو د کعب ابن عجر رضی الله تعالی عنہ روایت تیر ترمذی شریف چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی چې نبدن نکی جنت ته هغه بدن چې داغه پالنا پرورش په حرام سره شوی. دا د ترمذی شریف حدیث ته. دویم حدیث پاک چې ما ولستو رداد بخاری شریف روایت تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ہر غ بدن چا غر اوٹو کی دو داغ پالنا و پرورش د حرام نوشو نفن نار اولا بھی اور د جہنم دیر لائق دے دے بدن پا سوزو لبانے. دیو جن دی ایمان او د نور و اعمال سره سره په مونږ او تاسو باندې دام فرض دی واجب دی چې مونږ خپل معاملات د شریعت مطابق دارنګ د خپل بچو د پارا د رزق حلال طلب کو لکه سرنګ چې مز روزه زکات او حج عبادت ته نو دغشان د بچو د پار رزق حلال لټولم عبادت ته خوشرت په کې دا چې هغه معامله د شریعت مطابق وي او داسې یو کار نی چې هغه په شریعت کې ناروا وي. او د دې حرامو بیا ګڼ قسمونه دي چې د هغې د وجې نه په مال او رزق کې حرمت راځي لکه هغې کې ټیکس دی لکه ظالمانو حکومتونو نن په مسلمانانو لګولې دا ټیکس حرام دی د دې حصول حرام دی. حکومت بعض اوقاتو کې ټیکسونه لګئی بعض مسلمانان داغې ټیکی اخلي نو د حرام کار د حرامو معاملو نه د ځان ساتي ځکه په نصوصو سره ټیکس حرام دی. دا ټیک چې دی ته جزیه و ایدا به د کافرو نه مسلمانان وغستا مسلمان باندې بل دغه زکات ته نور چې کله بیت المال ته ضرورت راشي نو په مسلمانانو فرض وی چې دی د اسلامي حکومت او د بیت المال کچره کمی وی نو مدد او نصرت وکړي. پدې کې خیانت هم نه دارنګ اغلا دارنګ د سود مال خوړل سود باندې مال ورکول د یتیم مال خوړل د دروغ گواهی کول ځنې اوقاتو کې یو سړی د چانه یو شی سوال نه غواړي لیکن بیا ترستو انکار کوي هغه منکر شي. رشوت والا مال خوړل دارنګ پناه تول کی کمی کول دا ټول په دې حرام او نارواو کې راځي. هر مسلمان چې یو شی خرص کو او یک یو عیب واغې پټ کو نو د دغه عیب د پټولو د وجه نه کمی پیسې چې د واغشتې دا حرامې دي. دارنګي جواری د ټولو اقسام سره دارنګي تصویرونو والا کار کول دارنګي بازی دلالی په بازی بازارونو کې په مجهولی طریقې سره دلالی په شریعت کې جایز ده د بازار کې چورت کمیشن وای بلکې علما او دام لیکلی چې سړې د گاک او دکاندار دوارو ناغستې شي خو شرط دا دی چې هغه کمیشن دلالی به معلوم وي. مثال په تور تاله یو سړی را په بازار کې نابلد دی سیزونه نه پیژني تاله وای ما سره بازار کې وګرځولې وای زه خو بچوله شوګرې له ناستیم دکان کې ناستیم زه در سره ځم خو سل لپی به درنالم معلوم شي اوس د غسل روپی چې معلومی دی او تا د دلالی اجرت واغسو جایز دی او کتا پا کی پٹی نیولی مخکی دی دکاندار لویلی چې بایی مال اگاک رازی نو د زر و شیو پا پدری زر خرسی زر روپی سا دی دو زر زمانی دارنگی دکاندار لم ویلی چې زبا د لگاک راولم شیو پی سی خرسی دوکا بنکی د گاک د پارا بدر سرز جنگ کم و تالی چه گاک راولم مال او پنزوس روپی راکی معلوم شیر نو دلالی او کمیشن کا معلوم وی نو پا شریعت کی درست ہے کم چی دا بازار دا عام رواج دے چی دوارو طرفین و ناخلی او پاغی کی پٹی نیولی نو دا دوکدہ غدر دے دوکدہ او غدر دے دا مختلف صورتوں نے دا حرام کاروبار دا دیو جند ایمان او د نو احکاماتو د ذکور نه علاوه دام یو اهم او ضروری خبره ده بلکه اعمالو کی نور راضی ف اعمالو کی لذت او خوند راضی د رزق حلال د وجنه نن تاسو غره موږ منځونه کو لیکن خوند نشتا تلاوت کو لیکن داغي مزه پزر کې نه محسوسی تهجد کو لیکن داغي خوند نه محسوسی داغي وجه دادا چې اکثر معاملات زموږ د شریعت نه خلاف دي اکثر ګټه معاملات دا زموږ حرام او ناروا دي دیو جنا یو مسلمان باندې دام ضروری او لازم دي چې د خپل اعمال او د قبلې دود پارا داغي د پارا رزق حلال سوږي داغي کوشش وکړي رزق حلال کوشش وکړي حدیث پاک کی راغلیو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیو بخاری شریف روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ سخلق دی سسڑی دی تا سمر مال و دولت چیزاد چا دے دی مالک حقیقی اللہ دی وی سخلق دی اغی وردن نکیگی ورن نوزی دا اللہ پا مال کے پنا جائزی طریقی مال گٹی خود شریعت نخلاف نفلہم النار یوم القیامہ دا دا سے خلق دا پارا دا بخاری شریف حدیث تے فورز دا قیامت دا جہنم اور تقریباً 900% کاروبار لچگورے ہر سڑے پدی کی دے جب بس مال میں جمع کے اگر کا حرام ہے 900% کاروبار نن زموږ سے شوی هغه د شریعت نه خلاف دی نو کم خلق چې مال گٹی لیکن د شریعت نه په ناجیز او ناروا طریقې سره دغه مال حرام دی دا مسله الحمدللہ تاسو د ټول علماء کرام نه اورېدلې چې کی خېټه کې آرام وی نو هیڅ قسمه عبادت د قبولیت مقام ته نه رسی ټیک دی چې تارو جونی وا اغا فرض د زمین ساقط شل خود روجی کم مقصد شرعی چی وغا تعالی نہ حاصلی دموس کم مقصد شرعی چی و نداغی حصول تا دا پارنکی دیو جن حدیث دا مسلم شریف کی راغلی نبی علیہ السلام یوزل دیو سڑی حال ذکر کولو وی یو سڑے بی اگت سفر بی دا اللہ دا دین پا حاطر کرے لکا سفر دا حج سفر دا عمری سفر د طلب د علم سفر د جهاد فی سبیل اللہ دارنگی سفر د تبلیغ یو دینی سفر بے او د دین پا بنیاد بدے د کور روتے سفر د حج دے سفر د عمرے دے سفر د جهاد فی سبیل اللہ دے سفر د علم دے سفر د تبلیغ دے دے یو بل دینی کار دے تا اللہ حبیب فرمائے لیو الرجل یطیل السفر اشعس اغبر یو سڑے با یوگت سفر بے کڑے دارنگی دا سفر دا وجن سر بے ببر دا سر وینزلو منگزولو غڑولو تب سمیگینا لکا حاجانم پا حالت دا عمری او دا حج کی دی خبری تا نسمیگی دارنگی اغبر بدن بے ٹھول دا دڑو داغین اڈکوی دڑی با پی پرتی او دے با آسمان طرف تا اللہ تعالی سوگ دکی وہی بیا ربی یا ربی میدان عرفات کے ولاڑ دے منا و مزدلفہ کے ولاڑ دے حرم شریف کے ولاڑ دے مسجد نبوی کی دعاگانے کئی دارنگی دا مسلم دا چی میدان جہاد کی دعا رد کی نا نو پدا سی مقامات مبارکو کی ولاڑ دے و دعاگان غواڑی خدا اللہ حبیب وی و مطعمہو حرامن دد طعام بد حرامن ای و مشربہو حرامن دد سکاک بد حرامن ای و ملبسہو حرامن دد جامع بد حرامن ای و غذی بالحرام او دد طول پالنا و پرورش پا حرام شئے فانا یستجاب لذالک ندا سے سڑی دعا بسنگ اللہ قبول کی ند دعا د قبل دو د پارا یو شرط سرے آغا رزق حلال لٹول دی رزق حلال خوڑل دی یو سڑے کلاڑو پدا سے مقاماتو کے ولاڑ دے چی آغا دا حج او دا عمری مقامات تھی زکر باز روایاتو کی راغلی و یو مسلمان کا حج تلاڑو کا عمری تلاڑو دے دا اللہ مل ملے اللہ وئی کدے ما نغواری ورکوم ما کدے دے گناہون نا توبہ باسی توبہ بے قبلو خو کدغ حاجی خوراک دا حرام دے پیسے دا حرام دی لباس دا حرام دے نو زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ندا خبر روتی فانا یستجاب لذالک ندا سے سڑی دعا گانے دا اللہ پا حضور کی قبلی گنا زکم انوائی دعا موغختا دعا موغختا لسکال اوشول شلکال اوشول او دعا میں قبلی گی نہیں او خدا مسلم دا چی دعا اللہ قبلی خدا سے ضروری نہیں چی تاو غختا او بس ساری نہیں ملاوش انبیاء علیہ السلام غنتی اشخاص و دعا گانی غختی وی لیکن داغی اثرات سو سو کالا پس سرگن شو حدیث پاک کیا تاو سا درس کی تیر شل علماء و ذکر کری پا تفسیر دا سورہ یونس کی چی کل دا فرعان دا ظلم دا زیادینا موسیٰ علیہ السلام او داغ مرگری تنگ شل نو موسیٰ علیہ السلام دعا کولا او حضرت حارون علیہ السلام پی امین کولو چا اللہ فرعون ددد آمال ددد آ قوت او طاقت اللہ حلاک او تباکی نو اید دا دعا اثرات سلویخ کا لپس سرگن شل بگئی پہم رو موسیٰ علیہ السلام وی اللہ تا دت دا قوت او طاقت ورکڑے دیکھو خپل قوت او طاقت ددین مقابلہ کے استعمال ہے لکنن باز کافر اغد فرعون نمونہ لک روس و امریکہ اغیت اللہ ظاہر قوت ورکڑے اغا ٹول دا اللہ دا دین پا مقابلے کی استعمالی لازم گا ایمان دے جدا با اللہ ہلاکی و تباکی خود رب العالمین رانی ولو دا پارے یو نیٹا مکر رہے لیو خود دیو جن دعا تر کل نبی پکار چے بس ما دعا وقتا و قبول نشوا نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے لی دعا دا ہر چا قبلی گی او بشر تیزی چی دے تلوار او جلدی او نکی تلوار او جلدی دے تو چی دے وی ما دمر دمر مود دعا او غختا او ما خو نکتل چی سا سرات داغی سرگن شن نو دعا پریز یو سرے چی دعا او غاڑی او دخلی نو دعا روزی نو حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی یو پا دی دریو سی زنو کی ورتخام خاملاوی یادے یو شے غاڑی چون کی پاگے کے دل خیر نہیں دے غواڑی خو بندہ پخپل خیر و شر نہ پوئی کلا بیوشے تا تد خیر خکاری لیکن ایک اس فائدہ نہیں نو دے غواڑی اغا لیکن اللہ رب العزت بلی و مصیبت پہ راضی اغت دفع کی بلی و مصیبت راضی اغت دفع کی او کلا آغا شیور کی خسمودہ پس او کلا دا سیوی چی دے غواڑی نو رب العالمین دنیا کے داغی ساسرات سرگن کی خواخیرت کی ولا جمع کی پرس دا قیامت برتا اللہ و یہ بندہ فلانے وقت و تپ فلانے فریشانے کی او تا مال جڑل مان دی سوالو نکول استاد دعا دا جڑاو دا فریاد سا اثرات و نتیجہ دنیا کے نو سرگن دا داستا دا غا دعا و دا جڑا بدلی دیو گر اور نو دنیا کو فانی دنیا او نمگڑی شیدے دعا دا اللہ رب العزت نہ غختل پر خودل نہیں دی پکار اور دادا چی شرط ولشت دعا دا پارا کہ خیٹا کی حرام وی نہ اللہ فضل اور رحم دے کل قبول شی خو گرے وعدہ و شرط دادے چی دا حرام خور دعا اللہ نہ قبول شی تا حدیث دلتا ذکر کرے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویدہ سے نور صحابہ کرام ویلیو نبی علیہ السلام تا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تا یا رسول اللہ ادع اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوة انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تو اذا اللہ حبیب مال دعا غواڑا چې زه مستجاب الدعوت شم چې دعا غواړم الله قبلې. نو نبی علیہ السلام ورته ویا انس اتوب کسبک، اے انس خپل کسب او معاملات ته صفا او ستره کا چې غواړي الله به درکړي. او به ورته وی یو سره یو نړۍ د حرام او د خلی ته پورته کوي، فلا یستجاب له دعوت 40 یوما، سلوی خرج دی یوی حرام نړۍ د وجن دعا نه قبلې. یو نړۍ خپل کې حرام واچول سلوی خترز پوری، سلوی خترز پوری دا یوی نړۍ د وجنا د دی انسان دعاګانې د الله حضور کی قبلی گنا، د الله په حضور کی قبلی گنا. د دیو جنا دام په موږ او تاسو فرض او لازم دی چې د خپل مال د ګټلو طریقې او په جنو جدا سره طریقه دا علماو نه تپوسو کو دا غین فتوی را وغواړو، دا سه د هر چا نه تپوسم نه پکار. الحمدلله لوی لوی مدارس تا پای کې لوی لوی علما الله وال ناس دي د خپل معاملات مبارک او بیا خص کافرانو دارنګ بی دین او خلکو دا سه د معاملات او طریقې رئیس دي چې هغه بنیادن ناروا او ناجیز، لیکن موږ دا هغه په طریقه نه پوي ودی. وجنه حدیث پاک کې راغلی د کنز العمال حدیث ته نبی علیہ السلام فرمای چا چې دا پرواو نک من عین اکتسب المال، چې دې دا مال کم زینه غټی دا وای نه چې دا کم زینه دی، نو الله پروا نه لري د هر دروازې د جهنم نه چې دې وردن نه کوي. کم سړی چې دا ډو پروا نه لري دایډو پروا نشي چې دا مال زده کم دی نه ګټم، حلال دی او که حرام دی، جائز دی که ناجائز دی. نو من لم یبال من عین اکتسب المال لم یبال الله من ای باب ادخله النار، څوک چې دا پروا نه لري چې دا مال د کم دی نه وګټلو، نو الله وایي زبم پروا نه لرم په کومه دروازه د جهنم چې مې وردن نه کور نه کړی به. نو سوچ فکر زما عزت مند پکار دے. دا خو تاسو د علما ناوری دی بار بار چې په ورځ د قیامت حدیث پاک کې راغلی مشکات شریف کې دا حدیث دی، یو سړی به قدم د ځای پورته نه کی چې د پینزو خبرو ته پوس کې دی شه. باغ پینزو کې دو دام دی چې وعن مالیه من عین اکتسبه وعلا ما انفقه، دو ته پوسونه پکې دا دی چې نامال دې کم دی نه ګټلې، حلال او که حرام، نو چې دې وګټلو نو بیا دې لګولې کوم ځای کې. نو ته نه په ګټلو کې خود مختار ہے او نه په لګولو کې خود مختار ہے، په مال ګټلو کې بم دا الله او دا الله دا رسول دا الله دا حبیب صلی الله علیه وسلم دا حکم تابعدار، نو په دغه ګټلې شوی مال لګولو کې بم دا الله او دا الله دا حبیب صلی الله علیه وسلم فیصلې ته مور. مونږ بس صرف مسلمانی دی مستوای او دا کاروبار چې بس چا څنګه وکړو ناغه شان به یو، بیا خو نن داسې دور دی چې نبی علیہ السلام فرمایلی و یخر زمانہ کې داسې وخت به راشي چې یو کور به د سود نه خالی نه شي، که څوک سود نه کوي نو د سود هغه دوګې او دوړې به ورته ورسي. داسې ګاونډي به چې دی به غریبي ها ورته هدیه ورکوي، زکات به ورکوي، خیرات به ورکوي، نو د خیرات او د صدقې او د هدیې په طریقې دله به هم سکي د سود هغه گرد عباره به ورته ورسي. نو ډېر سوچ زما عزتمند پکار دی، ډېر سوچ پکار دی دې خبرې ته. نن داسې معاملات راغلي تاسو ګورئ مسلمان د هغې پروا نه کوي، او چې اسلامي حکومت وي نو بیا به د هغې څه پروا وکړي. بانډونه عام دي، زنانې ملي، نارینه ملي، بلکې بعضې ناپوهان ټول عمر یې تیر شو په دکان او زمینداره او کاروبار کې وي، دا بانډونه چا حرام کړي؟ هېڅ خبره او خلک خبر مند. نن د علماو قدر د خلکو د زړه نه وته، عالم کې او خبرو کې ناپوهان چې د قبر او د آخرت غم نشته هغې پورې خندا او استهزا وکړي. نو بانډونه بیمې دا په شریعت کې حرام دي، ناروا دي، جواری ده. نن بعضې مسلمانان خپل محلات خپل سورلۍ خپل کورونه دی بیمه کړي، دا وایي چې سبا ته مړ شو نو ستا د مرګ نه پس به دې بیا بچول داسې داسې کېږي. بیمه حرام ده په شریعت، بانډونه ادا په شریعت کې حرام او ناروا دي. تاسو ګورئ د لاټرۍ اعلان په بازارونو کې کی حالان کې دغه جواری ده چې الله رب العزت او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم حرام کړي. نیکان نیکان خلک دمو یرا چیر راخل نصیب ګور ګورې ک ویله شروع کو په ټیکټ دی گاډه راووت او کرو جی نو خلق ول مبارکی ور کوي خوش قسمت دی خوش نصیب دی یو ځل دا شان چا گاډه ته خوش شریعت له برابر سره او علی مبارک شدا خط ډیر خوش قسمت چې په جواری کې دی گاډه راووت نو بیا یو بل ته مبارکی ورکو اعلان کې په حرام کار مبارکی ورکول سره د کفر خطر راځي حرام کار یو سره حرام خوری سرګن په حرامو کې دی ته پاغي مبارکی ورکه پاغي مبارکی ورکه نواز عالمانو لیکلی چې دا خبره ده سره دا کفر خبره جوړی نو دا که باندونه دي که بیمی دي دا سیزونه ناروا دي اکثر په دې بازار کې باز غلط سیزونه خرسيږي دوکي کوي دا مسله ده چې یو سړی د مسلمانانو نه اسلحه لی یو خو په کافر اسلحه حرسول نشته بل چې تا له پته یي چې دې په مسلمان له ضرر رسي او تا پې خرڅه کنه دا څه شی دا ناروا بل زمونږ کاروبارو نسی خو حلال کار به کوي لیکن داسې دکان بنی چې هغه به بغیر د ډنګه ډونګه شي نو چې ته شپه او ورځ کار کې او هغه رزق په ډنګه ډونګه باندې ګټي نو هغې کې به د کوم ځای نه زما عزتمندو خیر او برکت راشي هغې کې د کوم ځای نه خیر او برکت به راشي نو دا څومره معاملات چې دي چې موږ او تاسو د دې باره کې نوي نوي کارونه ځینې وخت روزي چې هغې کې موږ او تاسو د علماو طرف ته رجوع کو د علماو طرف ته رجوع کو ورنه احادیثو کې راغلي احادیثو کې راغلي دې کې دا حدیث ذکر کړی دی علامه ذهبی کتاب الکبائر کې وَيْمَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ چاچ پا حرام مال بانے حجو کو دے لبیک وی نو فرشتہ ورتوئی لا لبیک ولا سعدیک حجو کا مردود علیک دا حدیث مجمع الزوائد کی ذکر دے اگرچہ بازی راویانوں کی علماء سے کلام کرے یو سڑے پا مال حرام بانے حج کئی او دے لبیک آواز کئی فرشتہ ورتوئی استا لبیک و سعدیک نشتا ستا حج پتا بانی مردود دے زکا حج دا پارسمئی مال حلال وی ادیو جن روایاتو کراغلی وی کیو سڑی جامواغست پلس روپئی وفی ثمنی ہی درہم من حرام او پا دا غلس روپو کی یو روپئی حرام آو نو ترسو چی دا جامئی نو مزد دے انسان قبلی گینا وی گئی پھر روپو خدا سی نی زان ناغ غلط پیران و موریدان و ملنگان مجھوڑا ہوئی چه اغایی ده خبری الٹا مقصد را خیزه مکلی که او سڑه و دیر نیک سڑه نیوزنی مولانا مسئله واوری ده چه سڑه حرام خوری نسی قبلی گنان آغاوی ده مون خورس حرام دینو بیدا منزو نسلک که ورپسی موز پریم خخکولی گیره و اغای ورپسی کلک او درسون و تلاوتون تا بناسو ده اغای پسی 24 گنتی ریڈیو لکی ناست زن خلق غلط مقصد نی دانه چې سره حرام نه پریزي نو ورپسې دي مس پریزي او روزه دي پریزي او حج دي پریزي نه حرام پر خودل پکار دی او دا څومره ګوره بعض خلکو ذهن کې دای کدا حرام نه کوم خرم بس دا د عقیدې د کمزوري دی ایمان د کمزوري خبره په ایمان کې دا خبره امدا چې الله د هر چا رازق او مالک دی دازي او شی نشته ته انسانې په تمام مخلوقاتو کې اشرف المخلوقات الله دې سپوتا خنجرانو ته حیواناتو ته دشمنانو کافرو ته رزق ورکړي نو ته چې کلمې والے تعالی به څنګه رزق نه درکړي الله وعده نه کړي دولسمې پارې په ابتدا کې الله وایي وما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اللہ وی دا سی او جوندے شے نشتا پا مخدد ازمکا چیغ روح لری سالری مگر اللہ دا غد رزق زمواری پا خپل دست قدرت کی غستے دا اللہ تا پتہ دا چدا جوندیشے نن کمزے کی دے سباب کمزے کی وی کلن فی کتاب مبین ہر شے دا اللہ علم کی موجود دے بعضی مسلمانانو دا نظریہ جوڑا دا سی خلق اللہ توبے ستل پکاری وی چی دروغ نوے حرام کارنکے نصب اخری بگئی پخبرہ نو کدا دیو مسلمان عقیدہ او نظریه جوړ شي چې بغیر د دروغ او کار نکی نو دا سمره کمزورې کیده. دا الله حبیب وای د هر جمعه کې علما خطبو کې وای دا الله حبیب وای ان سوید کا یونجی والکذب یهلک. دا الله حبیب وای رشتیا نجات ور کوي او دروغ سړې په دنیا آخرت کې تبا کوي. زبان مبارکه هو دا الله د حبیب نظر او دي چې دروغ تباکل کوي. او نن زمونږ د مسلمان نارینه زنانه نظریه وی بغیر د دروغ کار نه کوي. او د دې غشان نزول هم تاسو مخ کې اوریدل البدایه والنهایه کې امام ابن کثیر ذکر کړی چې او ځل لفظ عفشته ده ویرست ور پسی ویلے شل یا رسول اللہ یا رسول اللہ چی رسط نبی دے سلامو قتل سونا بیا ددری وازونا چوشل چوی قتل یو سوخ کاری نیولی اونے سرے ترلی وغود دوے ناغسو نبی علیہ السلام توی چیزی دیخ کاری نیولی ددغ غر پویخ کی زما بچی دی دائی دا شدو دو ورکول وقت دی ندا اللہ حبیب ورطوی تا خوز دیخ کاری نیولی او اخکاری چې کم اخکارونی سی نو داغه په ملکیت کې راشي اگر داغه مالک شي نو زه خو سکول نشم وینا ضمانت باندې می پرې زری بچول شو دو ور کوم زر رازم. بس نبی علیہ السلام داغه د غاړې نه پړې وس اپ دونه دونه لاړ باغه له ما دان دګری بچول او زر زر شو دس کای د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم په ضمانت کې راغله نو یې بچوې شو دنس کړ چې مو شو دنس کړ پدی کی بیا په منډه منډه راغله نبی علیہ السلام غپړې د هغه په غاړه کې چولو دی کی خکاری را پازې چې وی کتل الله حبیب ناس دی ناغرت الله حبیب دا بستاش نو چې کله هغه سو نبی علیہ السلام تور ک نبی علیہ السلام دا هغه د مړې نه پړې وست وې زو سکول بچو ته شو دور کا او دغه وخت وی نبی علیہ السلام وی ان سوید ک یونجی والکذب یهلک. رشتیا سڑی ته نجات ور کئی دروغ تبا کئی. نو دا د کلیمی والا راغی بغیر د دروغ و کار نکی حرام نه بغیر کار نکی بغیر د حرام نه وی کار نکی. نو چې د حرام نه مونږ او تاسو زما عزت مند اجتناب وکړو. بخاری شریف روایت ته مشکات هم ذکر کړ تا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ یو غلام ناغه مخاطب کړ مکاتب غلام دی لوی چې مالک ولوی ز پتا وانه لزرا 15000 شرزر روپۍ شوی دا دور موده کې پیدا کا بس آزاد. نو روزانه بدغه مکاتب غلام سراړل ابوبکر رضی الله تعالی عنہ به تپوسو کچ من عین اته تبها کم زین دے راړ نو کاغه بس خبرو کا ابوبکر رضی الله عنہ بخوخه شو جدا خو حلال مال روړي نو به خور ور نه پری به نی اورز ستو عام راغه دا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روجوا نو داغی نے یو نوڑیو پڑا خدا تہیر شل جدی غلام لووی جدا دے کم زینہ روڑے نو کلے چی یو نوڑیو پڑا بیورتوی من اے نجیت بے حادا دا دے کم زینہ روڑے ناغوی دا خو زمانی دے جاہلیت کی دے اسلام نمخ کی ما کہانت کڑو چاہتا کہانت دی تو ای کنا چلا باز ناس پی ویرا شیرا نصیب دے گورب چستا پا قسمت کسی دی اور کلمی والا مرنی دی شوی را غیر نصیب بو گور نو چالوی دور بچی دی پا قسمت کیا دور مال با در کئی اللہ دا پا کئی دا اللہ سخول گناہ دا بلکہ دا اللہ حبیب فرمائی چاچ دا سے پالگر و نجومی تا اللہ سخولو نو کدا آغا دا خبر و تصدیق کیوں کنو دی ایمان نخلاص دے او کدا تصدیق کیوں نو کو اللہ سے ولو خولو وی سلوی خرزی مزن قبلی حدیث پاک کرا گئی نو ویدا ما کہانت کرو ما تراتلو مخنا ویدا لاغی پیسی پاتی وی نا غورتو افل لکا و تا دا پار دا حلاکت وی تخو نیزدی وی چیز دا حلاک کرو وی نو بے گتا پخلکی ورکا او شورو چی اغا خوراکی سکولو قیونا اولتائی کولی لیکن اگر آواتو نا نو چاورتو دا ترغی روزی نا او بڑیرے اس کا او بوسر بروزی نو دیرے او بوسکلی او دا آغی دا وجه نخیطا کی چیسو نی رویست نو چا ورته وی الله در باندې رحم کی دی دیوی نوړی د وجنه دومره تکلیفونه کې بیا بیا وبس کې خپل کې ګوت ورکه نا ورته وی وی ما د الله د حبیب نا ورې دی کل جسد نبات من سحت فنار اولا به هر اغ بدن چې غره وټو کې د حرام نه نو د جهنم په اور باندې بسوځي دیو جنا چې موږ او تاسو د حرامو کاروبارونو نزانو ساتو سمره ناروا کاروبارونه دی دا غنه اجتناب هر شي کې د علماو نه تپوسو کو ګره سمره معاملات والے چې دی یاد او ساتي چې د علماو سره رابطه ني د حق پرست علماو په فتوی من نه کوي نایا په سود یا په حرامو کې اختره امام قرطبي ذکر کړو چې هغه زمانه د خیر کې ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار کرو تھے نوی وی سوک چ دی بازار لروزی او علم د شریعت نه دز دکړې نو حرام بخوری نن کم دور دے. یعنی پاول صدئی کی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ویلو وی سوک چ زمو دی بازار تروزی خود قرآن او سنت د رسول او دا غستو د معاملات او د لین دین علم ورسره نشتا نو دے به حرام خوری نن سے دور دے. تاسو ګورې باز یو نو کی دکانو نه باغې بلا تپو س پګړې اخلي بس هغه هغه شوي کمر شو کو ژوندې دی هغه چاله واپس نور کیدا په شریعت کې ناروا دی که چری داسې پګړې وي چې هغه معجل کرایا والی چې دا د لسو شلو کالو کرایا شونه جایز ده یا داسې والی چې هغه لنډې په کرایا کې نو صورت ولا په شریعت کې جوړې دی شي خو چې بلا تپو س یو لاک او 500 زره په دکان اغستی دا په شریعت کې ظلم دی ناروا دی ناجیز دی دارنګه کې رشوت دی که دروغ دی څومره معاملات چې یو سړی کوي او د خپلې معاملې د شورو کولو نه مخکې د علماء حقو نه تپوس نه دی کړی نو یاد وساتئ دغه معاملات په خطر کې او دام یاد وساتئ حرام مال امتحانن یو څو ورځې ډیریږي حرام مال د امتحان د وجنې یو څو ورځې بس ډیر شي خو الله ویلی دا الله حبیب کې رشوت دے کہ دروغ دی څومره معاملات چې یو سړی کوي او د خپل معاملې د شورو کولو نه مخکې د علماء حقو نه تپوس نه کړي نو یاد وساتئ دا معاملات په خطر کې او دام یاد وساتئ حرام مال امتحانن یو څو ورځې ډیریږي حرام مال د امتحان د وجنې یو څو ورځې بس ډیر شي خو الله ویلی دا الله حبیب ویلی اور قرآن پاک کی فیصلہ اللہ وینحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ وی زما وعدہ دا چی حرام مال دا سود مال تباکوم و مٹاوم دارنگی اللہ ویلی قرآن پاک کی قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث اے زما حبیب دے امت دے وایا حرام او حلال مال برابر نه وي اگر کد حرام غزاهي او سورج ډیر والے تاسو تعجب کې چي خصوصم چې غلط معاملات کوي ګنده کاروبار دي نو ذلت او رسوائی بدل را رسي د دې زندگی بد پریشانی د ذلت او رسوائی نو د خپل عبادات د خپل اعمال د قبل دود پاره چې موږ تاسو کوشش وکړو چې کوم معاملات کوي چې شریعت مطابق وي نن د دنیا محبت دم رزور کرے گرے دنیا دا پارا من قتلو نکو دنیا دا پارا غلط لوٹونا غلط ہر یو شے یعنی کفر لپی اڑلی کہ کافر کی دو کہ خجبس من لپی سے ملاو شے داد امت دا زوال ہو گا چے کل امت دنیا دا سے لوئے ہو گنی چے پائے کہ دا اللہ دا حبیب حکم تے نگوری حلال و حرام تے نگوری دیو مسلمان غلا و شوکی و دا قتلو تے نگوری دا امت مسلمہ بدا حالی د دنیا لپاره مسلمانان وجنی موږ حالان کې مسلمان قتلول څومره لوی شی مسلم شریف او بعض نور روایاتو کې راغلي نبی علیہ السلام د معراج د شپې واقعا ذکر کوله وایي ما په اور کې یو زنانو لید هغې یو پیشو تړلې وه نو د هغې د اوبو د خوراک سکاک غم یې نه کولو تر دې چې د لوږې نه هغه پیشو مړه شوه وایي ما هغه زنانه اور کې وکت هغه پیشو م ورسره وه د هغې په دې مخ او سینه باندې مې داسې پنجه لگولی غوخی بیتی جدا کولی نو علماو لیکنی که ده پیشو ده ناجائز قتل لوجنی او سڑی ده جهنم پا اور که سوزی نو چه کلیمه ویلی او تا قتل کنی تو بکم زیر نمیسی زکر آیات دا مسئله ده مسلمان مومن چه کلیمه ویلی د دې عزت او احترام او قدر د خانقاهبه نه ډېر دی. ترمذی شریف کې دا حدیث ته ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس تو خانہ کعبہ لے قتل ذکر بیت اللہ لے قتل میں عبادت تے وی تعالیٰ اللہ سمر لے شان درکڑے لیکن زمان دے دا اللہ تذات عالی قسم اے کعبی مسلمان مومن پہ عزت کی دتا نسیو آئے اس کے اصلے راتا سی وہ خانہ کعبہ پہ توکو کولی اور لڑائیے نسوک بوئی جداس سے دے مسلمان دے دے اب عرصوں کو جدا بھائی مسلمان نے دا مومن مسلمان قدر دا دین الوی دے بعض معاملات منگا کہو دا قرضون و دا سخیال و لحاظ نساتو دا قرضون و دا سخیال و لحاظ نساتو دا حقوق العباد دا خیال نساتو یاد ساتای پردے حق اللہ نماف کرے اگر صحابی نبی علیہ السلام تراغلے ویدہ اللہ حبیب چیزی دا اللہ لارک جہاد کوب او دا سی جہاد کوم چوڑو شاہ کوب نا نظمات آتون گناہون با اللہ ماف کیوی آو پس اگر صحابی روان شو میدان دا جہاد چسو قدم واس نبی علیہ السلام میرا واپس وی گرے کہ شہیدم شوئے نو پردے حق اللہ نہ معاف کرے کہ شہیدم شوئے نو پردے حق اللہ نہ معاف کرے وی اس جبریل امین علیہ السلام نہ اللہ دے طرف نہ راوے دا مسئلہ معروف و مشہور دا چہ قرضداری سڑی بانے نبی علیہ السلام جنازہ بنو کولا بائے سڑے رخل سادر نخپی اوباسی داغ حیثیت دا ضرور پونڈے لکن رکی راکلی سبا دخل کو اور لکی مخی نویلی وی قرضدار چا مرکڑے نرے او دام یادو ساتای چی دا قرض در آغستو پا وقتی دا سڑی دا ورکول ارادن دے پا مر مرشی قدل اللہ توفیق نور کر او کنا مجبورن راو آغستا دا خپل شان مطابق راو آغستا دا غوزر او دا دیر مجبورین راو آغستا او دلکی دا درد چورکون بے اللہ سا سباب جوڑے نبی علیہ السلام یو جنازے تراغے پتا لگے چی دے مرد او قرضدار دے اسی بریخی نرے صحابہ کرام ته وی صلوا علی صاحبکم کتا سبه دی جنازی مس کوي کوي ز پینکو صحابه پریشان ولاړو دا غره دې لو زجر چې الله حبیب موجود دی ته سړي دی جنازی مس دک صحابه پریشان دی صحابی ابو قتاده رضی اللہ تعالی عنہ دا غنم دی نبی علیہ السلام ته وی روان دي شو دا الله حبیب مس په کاراتو قرضې پماشو علماء لیکلي چې دا ولي ته جنازی مس نکولو دا دی جواندو دا جنازہ اللہ تا شفاعت او شفارس تے کہ اللہ دا عجز دے او بخا نبی علیہ السلام تا پتر و قضر جنازی موزکم دا شفاعت او شفارس تے خوزما دا شفاعت او دا جنازی دا وجنم اللہ پر دے حق نماف کرے ابری نمو خیال رسی دا قضر جنازہ موکم دا جنازی او مقصد خدا رجی دے اللہ او بخی خوزما دا جنازی دا وجنم پر دے حق اللہ نماف کرے نو دا پر دی حق خیال ساتن فقران دے نن مندائی چھ بلکل دا حقوق العباد اور اس خیال نشتا نبی علیہ السلام فرمائی دی مسلم شریف حدیث تے مشکاتم ذکر کرے صحابہ تے تاسو غریب پی جنے ایامون غریب آغا چالو چھ پیسی روپی ورسرنی وینا تاسو غریب ننے پی جندلے زمان امت کی غریب آغا دے امانی منزون بے روڑی روجی بے روڑی تلاوت بے روڑی دیر نیک آمال بے دی غرم غرم عمر روڑی لیکن پرز قیامت چراسی سو کے والے چالے کنزلی کری دے چے مال خوڑے دے چے پہ جیداد قبضہ کرے خلق پریشانہ کرے ندام نزونا روجی نیک آمال بے ٹھول اغیل بانے تا بے روڑی تلاوت بے روڑے دیر نیک آمال بے دی غرم غرم عمر روڑی لیکن پرز قیامت چراسی سو کے والے چالے کنزلی کری دے چے مال خوڑے دے چے پہ جیداد قبضہ کرے خلق پریشانہ کرے ندام منزونا روجی نیک آمال بے ٹھول اغیل بانے تقسیم شی دے بدغشان پاتی شی بیاو پیائی گناہنا ہم بار کولی شی نو اور تب اور غرزو شی چی مونگا تاسو دے حقوق العباد دخپل معاملاتو دے تسبیح کوشی شکو ورنہ دغشان پریشانائی بے اللہ دے امت مسلم پا حال بانے ورخ بے اور ہر مسلمان بانے گردہ لازم دی چرندا مظلومان مسلمانان دے کشمیر دے افغانستان دے چیچنیا فلسطین خاص کر افغانستان چنن دا قرآن و سنت دا حاکمیت دا وجن ٹول کفر دا ایسر بائی کاٹ کر ہر مسلمان تا بکاری چی خپل مال کی خپل زکاة کی خپل خیرات کی پا خپل ہر یوشی کی دا اسلام دا غیرت دا وجن دا افغانستان دا مسلمان دا مدد زکاة سر نور سا بان دشمنی دا امریکی او دا ٹول کافر اتفاق او اتحاد دی دا پار میں مراغ لے صرف دا قرآن و دا سنت دا قانون دا وجن دی وقت مسلمانان و غیرتم اللہ ازمائش کی راولی ورکا برائنان دا اسلامی حکومتون دیام دا کفر دا تسلط دلانی ہے سوکا دا سوائی دا

عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلى اسد الله واسد رسوله امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اهد امه حبيبك اللهم ارحم امه حبيبك اللهم الف بين قلوب المؤمنين اللهم اهلك الكفرة من اليهود والنصارى والمشركين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وانزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان خصوصا في افغانستان وشيشان وكشمير وفلسطين وسائر وسائر البلاد تعادلوا عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفو ندرس کے